أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين مخکنا د ابراهیم علیه السلام واقعا بیان ده او د دې 18 نمبر آیات نو اخلي تر 23 نمبر آیات پورې د شپږ آیاتونه جری د دې باره کې دوه تفسیر دي د هر آیات په دوه مطلب بیانې یو کول داده د مفسرینو چې دا ادخال الهی دی ان د ابراهیم علیه السلام په واقعه کې مسکه الله جل جلاله او نبی علیه السلام او داغه د قوم متعلق څه خطابات او څه خبره الله ذکر کړی دی او رستو بیا 24 نمبر آیات کې فما کان جواب قومي بیا د ابراهیم علیه السلام واقعه شروع کیږي او دویم کول دا دی چې نه دا خبرې د ابراهیم علیه السلام او داغه د قوم متعلق دي نړمبی صورت کې جمله معترضه راي نه مس کې خبرې دي ته جمله معترضه ویل کی او دویم صورت کې بس نه واقعه مسلسل را روانه ده یو واقعه د ابراهیم علیه السلام نړومبی اعتبار سره مطلب ته وګوره چې کله نبی علیہ السلام ته خطاب شي نو معنا دا شو وان تکذبوا اولاد اهل مکه او توي که تاسو تکذیب کوئ نو فقد کذب امم من قبلكم تاسو نو وړاندې نور خلقم نور قومونم تکذیب کړل د اهل مکه او نمخ کې لکه عیسی علیہ السلام قوم شو د موسی علیه السلام قوم شو د لوط علیه السلام قوم شو نو پیغمبر تعالی تسلی ورکړي کدا قوم تکذیب کوي نو خیر د دې کې ستاسو نقصان نشته مخکې قومونو تکذیب کړي دي تسلی پیغمبر ته ورکړي دا ستاسو د مهنت کمې نه ده او پیغمبر باندې لازم دي نو دویمه جمله کې د پیغمبر پرایز منسبی بیانې الله پرمحي و ما علی الرسول الا البلاغ المبین پیغمبر باندې واضح بیان دی واجب نه دی پیغمبر باندې مگر رسول خکارا اراعت طریق لار خودل دا لار جهنم ته تللا د ګنده او اعمال او دا لار جنت ته تللا د نیکو اعمال نو پیغمبر باندې دغه بیانې دا ګندلار دا ګنده اعمال ول جهنم ته سړی رسي او دا د نیکو اعمال ول لار دا انسان جنت ته رسي دا یو وضاحت شو او کله ابراهيم عليه السلام د قوم متعلق شي نو الله پرمحي چې ابراهيم عليه السلام ته مونږ ویلو چې خپل قوم ته وایا که تاسو تکذیب کوئ نو تاسو نه مخکې هم تکذیب کړئ او نشته په پیغمبر مگر رسول خکاره ابراهیم علیه السلام تا باندې خکاره بیان دی نو دویم اعتبار سره ابراهیم علیه السلام سره تسلی شو او دویم اعتبار سره د ابراهیم علیه السلام ډیوټي ول بیان کچ پتا باندې رسول دی خکاره بیان دی خکاره بیان دی یو شمشم یو شمتالوی شمشم نه کول سپا شمتالوی مطلب یو سره خبر واضح خکاره بیان دا جنت لار دا جهنم لار دا جنت ولا عمل دی دا جهنم ولا عمل دویم نمبر آیات کې الله جل جلاله اس بات د قیامت کې نو د دوالو مطلبونه اعتبار سره هغه قوم کوم د قیامت منکرینو د ابراهیم علی السلام په قوم کې او د نبی علیہ السلام په قوم کې د قیامت منکرینو د باس بعد الموت چې دوباره به الله څنګه ژوندۍ کوي نو هغه قوم ته الله ویلو او که نبی علیہ السلام متعلق شنو دی قوم تم الله دا خبره کړی دی چې نه دوباره پاسې دلشته نو الله پرمای اولم يرو آی دین ګوري دا قریش اهل مکه یا د ابراهیم علیہ السلام قوم دی انکار د باس کوي اولم يرو او ينکرون الباس اولم يرو دی انکار د باس کوي او ينکرون الباس اولم يرو دی انکار د قیامت کی حالانکه دی نګوري دلیل موجود دی دلیل ته نګوري کیف یبدئ الله الخلق څنګه الله تعالی پیدا کی ابتدائی طور مخلوق لرا دی دی ته نګوري نل څنګه ابتدائی طور پیدا کولږي انسان ته وګورنی بالکل غیر موجودی الله تعالی د ونه میو خوراکونو شکل ته ویني شکل ته نطفه شکل ته علاقه شکل ته وجود تراش مخلوق ته وګرا ونه ني ولد تو دانه الله تعالی ته غټ پیدا کی هواګان ني الله هواګان راوي وریز ني الله وریز راوي باران ني الله باران راوي څنګه الله مخلوق پیدا کی نو ثم يعيده دکر رب چې دی یعیده د مخلوق په اعاده وکي څنګه چې دنیا کې الله تعالی ابتدایي طور مخلوقات پیدا کوي سو وجود او شکل او نقشه ني او چې یو شی پیدا شنو دا هغه وجود او نقشه هم اختراع شي کنه دوباره پیدا کول آسان شو انساني قانون اعتبار سره الله ته ابتدایي پیدا کول او انتهایی پیدا کول دواړه آسان دي خو انساني قانون سره چې وګوره ابتدایي شی لګراني چې تجربه کوي نو څومره ګراني چې کله تجربه کامیاب شي نو بیا خلک کپنه او لګي غشي نه جوړي نو الله پرمای دی نو ګوري څنګه ابتدایي طور الله مخلوقات پیدا کوي او بیا به الله دوباره پیدا کوي ان ذالک علی الله یسیر الله باندې ابتدایي ذالک دا ابتدایي پیدائش او انتهان اخیری پیدائش الله باندې آسان دی قلو ای پیغمبر سیرو پلر یا نبی علیہ السلام ته دی خپل قوم ته وای او یا نبی علیہ السلام ته قران کې الله خبره کړی چې موږ ابراهیم علیہ السلام ته ویلو چې قوم ته دی وای سیرو پل ارض از مکه کې چکرو لګوي نو قلنا بیا قلنا رو بسه قلنا قل موږ ابراهیم علیہ السلام ته ویلو چې خپل قوم ته وای از مکه کې وګرځي نو چکر دوه قسم دی یو سړی خپل وګرځي بدن وچت کی همت کی وګرځي چې څنګه الله ابتدائی مخلوق پیدا کړي مخلوقاتو کې سوجو کې غرونو ته وګوري ونو ته وګوري سمندرونو ته وګوري دریابونو ته وګوري دنیا کې وګرځي مخلوقاتو ته وګوري یو سیر فل قلب دی انسان سوچ کی سیر فل قلب مطلب زړه سره سوچ کو مخلوقاتو مخلوقات هر ځای شته هواګانې انسانان وریځې ونې بوټي دا هر ځای شته نو الله وی چکر دیو لګی پزله سره یعنی سوچ دیو کی یا په بدن سره اودی ګرځي فنزرو دی اودی ګوري دا امت یا امت کیف بدا الخلق څنګه الله پیدا کړی دی مخلوق ابتدائی طور ثم الله دی دی وګوري نو چې کله ابتدائی طور دی دی عبرت والی ثم الله ينشئ النشأة الآخرة الله تعالی به پیدا کی په پیدایش اخیری سره په خلقت اخیری سره درستو د مرګ نه دوباره الله پیدا کی او هغه پیدا کول بیا علی الدوام دی طاری کې نه موت شتا او نه خوب شتا دوباره چې الله پیدا کی نو الته کې بیا نه مرګ شتا او نه خوب شتا علی الدوام پیدایش ته همیشه همیشه دی لاک کال نه کروڑ کال نه کرب کال نه دغه انتها نشته او یا جنت کې دی و انسان یا جهنم کې دی و انسان یا کو ګناګار دی نه لګو په اوس وزي بیا بر اوزي خو امتحان به دو کور پاتې کیږي یا به جنت پاتې کیږي یا به جهنم پیدا کیږي او ځکه چې پیدایشت چې بیا انسان پیدا شي نو بیا به د مرګ تمنا کوي کاش چې مال مرګ راشي خو بیا مرګ مو نشته او نه بیا خوب شته ان الله على كل شيء قدير الله په هر یو شی باندې قادر دی هیڅ شی نه الله عاجز نه دی په هر یو شی باندې الله سره قادر دی دا به کې ده ساته بعضو شی به ستاسو ذهن ته ناراضي خو الله با پاغیم قادر کړه تاسو ما ویلو شیطان یو کس ډیر د شیطان ارمان کو چې شیطان نه خیمات شیطان خیمات شیطان شیطان یو لیدو هغه ترین هر چا خپل یو سوچ نه و ډیر ته دي عالمانو پسې زیات منډه وای طالبانو پسې او چې کوم عبادت خانو کې نه ستي عبادت کوي هي پسې زیات منډه نه هغه ته راځه نو بوې ته یو عابد انسان ډیر لوی عبادت گزار چې ځان ته سوې عبادت وکړي شیطان ولراغه وته وی ته ته ګورو ته چې دې لسنګ اوس کا پر کوم پلک سات وته وی وې دا الله تعالی دا اوس مکه او اسمانونه سره د دې مسکی چې سیده کې پپړچ کراوسته شي نو برکت کتل اسمانونه اوس مکه ته خدای دا خدي کې ناراضي وته یې نشي راوسته وته راځه چې لړ وته دې مل کا پر دې دا الله په قدرت کې شکی دی دې الله تعالی په دې باندې قادر نه ګڼي اته راځو سیو راځه عالم دې وو ته سیو ای خپل کېل کود کې لګیو مطلب جمعات کې منو نه عبادت ایم نه کو عالم ته یو طالب ته عالم ته ادرګت ته نه ته پوس کومه ته وګا اته الله تعالی دا وز مکه او اسمانونه دې مس کې چې سدي دا هغه پړچ کرا واستې شی غو ته دې نه وړو کې کیمرا واستې شی خبر ځان ته هغه دې د سر بس کې خبر ده ته لکه دې سره سړې خوئی کی تاسو ته ما بیگا ویلو چې په نظر باندې انسان رواني اندوان مې چې امتیاز اسکی ودانه چې امتیاز په خوګي لګي خدا د اغه نظریه ده غل چې غلا کین نو غته ده په خشه خدا د اغه نظریه ده چې په دې کې زما پایده ده اته پته چې نقصانات هم بګښتا خدا غه نظریه ده جوړ شي چې په دې ځخه حقیقت کې پر دې سره روان کې دي حقیقت نه خدا غه نظریه ده په نظریه سړې چلی دا نظریه توقعات دی هغه ته نظری سره سره ډایرک خوېږي په نظریه کې چې خوېږي بیا زیات ناراضي ا دنیا کې مو خوېدلې او قبر کې مو خوېدلې او آخرت کې مو خوېدلې هغه ته ګوره دې مې نظریه کې څنګه خوېو بس کافر مې ګو او دې په نظریه او باقیده کې خوېول ډیر ګان کار دي د صحیح جواب راک الله په هر یو شی قادر دی که څنګه تاسو ته پوښتنه کوي چې الله د اسمان لاندې کولی شي زمکه باندې کولی بالکل کولی شي خبره ځان ته لګان هر یو شی باندې الله سشي دی قادر نه است عقل ترازیو کو است عقل تا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون الله عذاب ورکی مناچا ته يشاء چې الله خوشي جل عذاب ورکول غواړي يشاء او عذاب او چې الله دا عذاب واړي نو الله دا عذاب ورکی خو عذاب د الله عادل دی عذاب د الله سشي دی عادل دی ويرحم من يشاء او رحم کوي په هغه چا باندې چې الله او غواړي چا باندې رحم کول او رحم د الله فضل دی اېدانه دي چې انسان د رحم مستحق دی او د جنت مستحق دی د انسان په دیموز باندې اس نه کېږي کې جنت کې د څه جوړ کو زیاده د حق کیږي کته برشکره دا خو یو د الله اطاعت دی او الله په جنت ورکی په خپل فضل سره نو عذاب د الله عدل دی او رحم د الله فضل دی دا د انسان حق نه دی دا د الله احسان نه مطلب دا دی چې کله الله تعالی نشای اخریو کې بعض بعد الموت نو بیا به الله عذاب ورکی هغه چا ته چې څوک د عذاب مستحق په فیصله د الله لاس کړه او رحم به کی پچا هغه چا باندې چې رحم کول غواړي نو چې چا نیک عمل کړي عمل صالح کړي ای باندې برحم کی یعنی مطلب دا دی د اخرت په فیصله چې د پاکستان عدالت نه دی دا چې په اختیار کړي پدې کې د اچ نه چلیږي پدې کې کا اعظم ته او پدې کې رحم دی دا چالاس کړي څنګه چې دنیا کې او دنیا کې الله اختیارات ورکړي دي انسان نو اشاره د خبره ده چې اسباب د رحمت طلب کې چې الله در باندې رحم اے الله هغه چره پر غوړی الله هم دا څنګه دي چې کس د عذاب مستحق او غلره رحمت غوړی معنا شو اشاره دي ته شو چې اسباب د رحمت طلب کې جنې کا عمل لی او د اسباب د عذاب نزان اوسه ته جنا کار عمل نو چې اخرت تلل شي الله هم پیدا کړي د مرن رسو نو د هغه نه کو عمل په برکت باندې الله پتا سرهم کې خپل فضل وګي او چې چا د الله نه پرمانی کړي نه کار عمل اختیار کړي دي نو الله بوله سور کی عذاب ور و الیه تقلبون او دی الله ته ولټ کړي شي ولټ کېدو نه مراد واپس کیدل دي چې را پاسه الله ته هم واپس یو شي د مرګ نه رسو الله به حساب کوي نو بیا با اللہ مستحقینو بانی رحم کئی چکم مستحقین دا عذاب دی عذاب ہور گئی وما انتم بمعجزین فی الاردت عجیز دا مخلوق تے مخلوق عجز ہے مخلوقو عاجز دی مخلوق کې سنشت مخلوق مفعول له اس شی په کې نشته دی الله نشي عاجز کول وما انتم نتا سو انا پرمانو بمعجزين عاجز کون کې الله لره په الارض نه پزمکه کې نه پزمکه کې الله عاجز کول شي ولا په سما نه په اسمان کې څه مطلب اسمان ته خو رسیدې نشي اسمان ته خو اسمان کې وسه عاجز دی او زمکه کې خو اوسې کې خو زمکه کې الله عاجز کول نشي چې الله عاجز کې وزن د عذاب نه بچ کې الله پتا سو کمزور شي او الله تاسو ته عذاب درنه کې نظمکه کې څه کول نشي عاجز دی او اسمان ته رسیدې نشي او یا مطلب دا دی چې زمکه کې هم څه نشي کول او اسمان کې پرشتي دي الله تعالی مخلوق دی راکړي الله مخلوقات دی دا الله قوت التم چلیږي او دلتم چلیږي نه دلته سکول شي او نالته سکول شي عاجز ہے وما لكم ان بيستاسو د پاره کنا پرمانیو کلم دون الله ما سوا د الله نه من ولین سوک استاسو د پاره ولایت کوونکی استاسو کار سمون کی سوک ولی سوک دوست ولا نصیر او نسوک مددگار چستا سو مدد کی والذین کفروا دایو یا تو سروایز کراتی سر تل تر سمے شپ گیا کنا ادا د ابراهيم عليه السلام خبرې دی خپل قوم سره یاد نبی عليه السلام ته الله تعالی دا خبرې کړې دی د قریشو سره دا خطاب د قریشو د نبی عليه السلام محمد سره د شپږ آیاتو کې اخیری آیات والذین کسان کفروا بیاات الله چې کوپر یو کو پیاتون د الله باندې آیاتون د الله د قران آیاتون شو یا هغه وخت کې د الله کم دلایل د ابراهيم عليه السلام په وخت ولکائه او کوپر یو کو ملاقات د الله باندې یعنی دا کې دی او ساتل چې پاسیدل بیا نشتا بس خبر ختم څنګه چې دادی امت کی مواغ امت کی مو الله فرمایي چې چا کو پر کو پیاتونو د الله په اخرت باندې او ملاقات د الله اولای کې یسوع می رحمت الله و دې زمات رحمت نازل کې نه امید دي نو اے چې د یو شینه انسان نه امید شي نو بیا دغه تلاش کوي نه کوي کنه اسړي کشمیر تزي مزدورې له خو بالکل نه امید شي کشمیر کې مزدوري نه ملایي نو بیا دزي نو دا څنګه چې کافر نه امید شو نو بیا د سره یو نیک عمل نه کوي نه ایمان راړي نه مسکې نه زکات ورکړي خبر ده انته هغه بیا ایمان میمان نه پیژني ایمان به کې چاره وسته اولای کې یسوع من رحمتي الله وی دا زمات رحمت نه امید دي د دې وجه خو بیا زکه د عمل د رحمت نه کوي چې کوم د الله د رحم عمل لچی ایمان دی هغه نه کوي او نه د الله د رحمت تم ساتي بلکې چې کوم شي الله ته نږدې کوي د الله د نږدې کټ ټول نیک اسباب پری دي الله وی نو امید بیا ولای کله هم عذاب نلیم دي پر بیا عذاب درناک بیا دا خبره یاد ساتئ جیو یاسل کافر د کافر نه امید ده نو اخو بیا اسم نه کوي اته خو پته کې دي کې اړو سشتر نه نو امید دي کې اړو سشتر نه دا اسی پزول شي دي کې اړو سشتر نه ایمان نړی نه نه کامل او یو نه امید دي د ګناګار سړي ده یاسل عسات وته وي د ګناګار نه امید نو ګناګار سړي خپل ګنا په ځان باندې بوجو غني شهر بس دا هم الله نه ماف کوي نا امیدی کو پر پدې معنی باندې علماء لیکلي نا امیدی کو پر د هپاګې ځان پويګې نا امیدی دا کو پر دې چې ته چې الله زما په مغفرت قادر نه دی ته الله عاجز غني اوسوک چې الله عاجز غني کافر دی نا امیدی په دې معنی باندې کفر دی او یو نا امیدی په دې معنی باندې چې انسان ډیر ګناونه وکړي نو دې بیا و ير مړ بس سم زما جهنم ته تللی نا امید شي جنت وندنه چې جنت ته تللی نشم الله ما مقینا نو بیا نور په ګناونو کې ځان ورغړب کی رضا نو امیدینه ده پکاره نو امیدی د ګناګر زمونږه ستاسو ټول ګناونه چې دا ټول کائنات ته ډک کې د الله د رحمت یو کتره مخ ته اسم نوی کله د رحمت یو کتره متوجه کړه نو ټول ګناونو باندې الله تعالی کرخ راخلی خبر ده اندره لګا نو نا امیدی په کار ګناګر نه دی و چې نبی علیہ السلام بازی واقعیات بیان کړی دي تاسو باور دي لی اخیری دا بیا ترجمه کوم یو کس ننن وې کډلو نه کړو او نا امیدی پکې نه و یو کس لره غوته زما توبه قبول شي غوینه صحیح حدیث دی دا مفهوم بیانو ناغه دې ستاسو توبه نه قبول کینو اغه هم قتل کو نو سوې کړو سو بیا بل لړنا هغه ته زما توبه قبول کینو ځا توبه قبول کیو ته بده ګناګارو دا کله پری دیو د نیکانو دی کلی ته ورځي دې سړی هم تک کسې وکړو او چې کله روان شه د الله په سلی دینو په لار کې په دبانې مرګ راغی نو حدیث کی راضی ہوا نا آن بی صدری ہی چکل دا بانے مرگ امراد لے اخیری چکل دا مرگ سر چپیوی دا مرگ چپیوی و مرگ سر لو بی کولے نو دا اغا مرگ دا لو بو دوران کی دا خپل سینہ بیام آغا ترابتا تاو کلاو زوری لگاو چیزا آغا نیکانو کری ترابتا زان سکم نزدے کم خو بہرحال دے دا گنانگارو کلی تا نزدیو او دا نیکانو دا کلی نسو لریو خو طلب پکیو یو طلب پکې او بل نه امیدی پکې نو او کوشش پکې او دا د درې خبرې پکې پرشتي دواړه قسم را لید عذاب عمر علی رحمت عمر علی الله تعالی ورته وی پیمانه او کې رزم کې کا شوګ نو الله جل جلاله ذذت ته د الله نه د امید او د خپل طلب او د کوشش او د الله ته د رجوع په بنیاد باندې الله تعالی ان کانو طرف دزمه کلنډ کړو دی بل طرف دزکړه الله پر څه قادر دی نو د دروف چا کبس کو رحمت والے پرشت نو نا امیدی هي سی او انسان لپکارو نه ده بهرحال که یو انسان بالکل داسې نه امید شي الله ما د سره بخل نشي نه بیا انسان الله عاجز غني بیا کافر دی او که داسې نه غړي یاره نه امید غونته شي چیر بس وسو زه ګناګار یم جهنم بیا هم ګناګار دی ګناه کبیره ده ځکه دا الله رحمت مخ کې دا ګناونه اسم نه دي الله تعالی فرمایي هغه باندې ګان چې تاسو په ځان باندې زیاتې کړی دي الله تعالی ټول ګناونه بخي شرک الله نه بخي او شرکم چې کله په شرک باندې انسان مړ شي بیا نه بخي نور د دین الله تعالی ټول څه کوي نو مې دي بیکار او دا مطلب هم نشي چې انسان دې په ګنا باندې جری شي وس ورزي دي دام نعوذ بالله من ذلک جرأت ته د الله نه پرمانه باندې وهن تکذب او کچره تاسو تکذیب کوای فقد کذب تحقیق سره تکذیب کړه او د پیغمبرانو او ممم ډیرو امتونو من قبلکم لاندې تاسو نه و ما علی الرسول واجب نه دی پیغمبر باندې الا البلاغ المبین مگر رسول خکارا اولم يروا ايات النبوري كيف يبدي الله الخلق الله څنګه ابتدائي طور پیدا کوي مخلوق لرا ثم يعيد او بیا به دوباره پیدا کی ان ذلك على الله يقينا دا ابتدائي او انتهائي پیدائش الله باندې يسير آسان دي قل هو في امر اسيرو في الارض چکر و هزمک کی سوچ کی هزمک کی زړه ل چکر ورکه الله زړه ګرځي انسان په ځای ناشتي دل ته ترجمه کې ناشته وګرځي پټي کې خبره اندر لگا زله خو سکه زړه لم چکر ورکول شي سوچو کې کائنات کې قل وای پیغمبر اسیرو فل ارض چکر وه وګرځه فل ارض اس مکه کې فنظرو تاسو سوچو کې یا فنظرو وګورئ کې فبدل خلقا سرنګ پیدا کړل دی الله تعالی ابتدائی طور مخلوق لرا ثم الله او بیا تک الله تعالی ينشئ النشأت الاخره پیدا بکی په پیدایش رستنی سرا ان الله یقینن الله تعالی چې دی علا کل شی قدیر پاریو شی قادر دی ملاو بیا تک الله تعالی چې دی ينشئ النشأت الاخره پیدا بکی پیدایش رستنی سرا پیدایش خیری سرا ان الله یقینن الله تعالی على كل شيء قدير بار یو شی قدرت لرون کې دی يعذب من يشاء عذاب ورکی الله تعالی منا چاہتا يشاء چوالیا زابول داغو ويرحم ورحم کوي من پاچا باندې يشاء چوالیا رحم غ باندې و اله یو خاص دی الله تعالی تا نبل چاہتا تقلبون تاسو به واپس کړی شي و ما انتم مونتا سو مجرمانو بمعجزین فلارد علی بالسما عاجز کون کې الله لر عذاب نا فل ارض نزمک کې ولا بس سما او پاسمان کې و مالکم نبی استاو زپارا من دون الله ما سوا د الله نا می ولین سو دوست ولا نصير نو نو مددگار والذین واکسان کفروا بآیات الله چې دی کفر کړ دې پایاتونو د الله باندې ولقای او په ملاقات د الله باندې دوباره پاسې دو باندې لکه ای خازن وی الباس دوباره پاسې دې چې زړه پاسې نو الله سره پاسې کیږي ملاقات کیږي اولائک دا صفتن والک سان یئسو من رحمت دینا امید دید رحمت زمانا و اولائک دا صفتن والک سان لهم دید پار عذاب علیم عذاب دردناک تے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللہ سعید عفیت رات را نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب کی دنیا خیر در رسولین مصدی یا الله کریم خدای تکذیب نموسته پیغمبرات او تعلیمات باندې روان کی د اخرت عقیدې زموږ مضبوطه کی الله عذاب نموسته رحم را باندې وکي یا الله کریم خدای عذاب نموسته رحم یا الله تزم ولي شي یا الله تزم مددگار شي یا الله کریم خدای زموږ امیدونه په تا باندې دي یا الله زموږ امیدونه په تا باندې مضبوط کی دا امیدونه په بنیاد باندې الله قبر اخرت کې مونږ کامیاب کی یا الله راضي شکر رضا نصیب کو صلی الله تعالی